Mbete sing, maon shede. Anime gun Israeli sun bay ngurun ngurun di bo. Saun juga bururi. Munza ambyo ke bay godi godi kang le. Mbay tu si bari fami uri. Mbay puli kara barda imbyo zingiri. Bay rungyer mu ke mi uri. Ke mbay ke mbini le. Ko bari se. Burku soli nga nak parang parang. Na daruri salo. Ngerz aba, sasana. Ke kaptul aranga umbay ke siba mbanini ba kwakonjuguri. Ke yo babay hinini ke ngele ngele. Hanfana ye hintemunu wali chin kereng ke bari. Njuke aye ke mbini bambay. Njugu kap bambay ke kasa usiyon. Kasa uke lawye te sasari. Mbayra karaba. Mi yori bahime bari. Abimi bagunye. Urke gurai mi ba miliye. Ke bari. Mirini ke bangsan njukuli ndo ndo abi. Tu siwa dam kara ke himi bafebi. Mi haa nilin ke mawe imbaibi. Kando anju hol sami haa sami yeri kang. Mi bar nilin kun rab rab. Kando anju mbofe haa bar ili ye kang. Dale, aweli mbaeri. Iko ger. Aweli njuku lak tu sibari. Iya ndarna ye. I dung tulke hiana himi yori. I jimni ke muntona. Yi napol gunye roko lawye ba fani le izi. Sansen jinyang ma hi hang fana ye duglu uri. Polte nangerza, te tun zulike himba nyanini.